www.mazzacotv.com रमाइलो छ। म नेपाली केटी छु। दयारामले दयामी इसलिए और इतना प्यार मिला है मुझे नेपाल से कि सचमुच मैं ईश्वर से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि सारी भलाई नेपाल से हमेशा के लिए दूर हो जाए। बहुत बढ़िया, मैं चाहती हूँ कि सुख समृद्धि और नेपाल की बस जय हो, जय हो, जय। यहाँ अगर नेपाली गाने गाते मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट लव सीखा है, वो है माया। फ्लाइट में तो आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं बस में आऊँ। original Hindi song for you. It's going to be deep. Thank you very much.